eram decât vreo 30 de copii la școala din Calfermat. Băieți și fete între 6 și 12 ani. Dacă v-ați uita în manualul meu de geografie, la pagina 47, ați vedea unde se află Calfermat. Într-unul din cantoanele catolice ale Elveției, aproape de lacul Constanț, la poalele munților Appenzell. Falrughis! Dar ce tot scrii tu acolo, Iosef? Tu nu ești atent la ora mea de istorie! Ba da, domnule! Iau notițe! Ah, foarte bine! Foarte bine, Iosef! Aiurea! Nu luam notițe. Desenam vreun omuleț ca să nu mă plictisesc. Pentru că domnul Falrughis ne povestea pentru a mia oară despre Wilhelm Tell și sălbaticul Gessler. Deci, dragii mei, marele erou al Elveției, Wilhelm Tell, a pus mânul pe capul propriului său copil. A tras și săgeata s-a înfipt în măr. Nu vă ascund, dragii mei, că sunt foarte supărat. Sunt foarte supărat pentru că nu știu din ce soi anume de mere făcea parte acel măr. Nu știu! Nu știu! Voi, copii, ce credeți? Profesorul nostru era mereu chinuit de dilema asta. Ce soi de măr să fi fost mărul lui Wilhelm Tell? Pe noi ne cam durea în cot. Calfermat este un târgușor situat într-o vale pitorească, săpată într-unul din versanții neatinși de soare ai muntelui. Școala noastră era o clădire veselă, înconjurată de o curte plină cu plante și copaci de tot felul, cu un turnuleț în care cânta un clopoțel precum o pasăre pe ram. Școala avea doi dascăli, pe domnul Falrughis și pe sora lui, Lisbeth, o fată bătrână și acră. Ei doi predau lectura, scrierea, matematica, geografia și istoria. Geografia și istoria Elveției, se înțelege. Aveam ore în fiecare zi. Numai joia și duminica nu. Domnișoara Betty Clare! Sunt aici, domnule profesor. Da, da, dar nu par deloc atentă la dictarea mea. Ia spune-mi, te rog, unde am ajuns? La momentul în care... Cum îl cheamă? Wilhelm Tell. Wilhelm Tell nu a vrut, adică a refuzat să salute. Nu, greșit, Betty! Greșit, domnișoare! Am ajuns deja la măr! La măr! Indiferent din ce soi va fi fost el! La măr! Vai, vă rog să mă scuzați, domnule profesor. Deși pe atunci nu aveam încă 10 ani, mă topeam văzând cum domnișoara Betty Clare își pleca ochii frumoși și se înroșea în obraji. Întotdeauna mi-arunca o privire și mie, știind cât de bine o înțelegeam. Păi da, păi sigur! Pentru că vezi, matale, domnișoară Betty Clare, dacă dumneata erai atentă și nu te uitai la domnul Iosef Müller, nu mai era acum nevoie să te rușinezi. Sigur că dacă istoria n-ar trebui să fie învățată și ar trebui să fie doar cântată, dumitare ți-ar fi mult mai ușor, pentru că dumneata la cântare, la cântare, dumneata te pricep foarte bine, domnișoare, la cântare. muzica nu-i spunea mare lucru domnului profesor Falrughis. Noi, copii însă, îi acordam o mare însemnătate. Eram vreo 16 care iubeam mult de tot muzica. Acum 40 de ani și mai bine, noi cântam în corul bisericii din Cal Fermat. Fetițe și băieți eram bucuroși să ne folosim vocile cristaline ca niște heruvim din ceruri. Ne deschisese gustul pentru muzică primarul târgușorului nostru. Se numea Eglizac. El știa să cânte admirabil la orgă. Era și un maestru al solfegiilor. Primarul Eglizac era și profesorul nostru de muzică. Să-ți cultivi vocea. Vocalizele contează. Vocalizele? Vocalizele trebuie să fie făcute în fiecare zi. De cât mai multe ori pe zi. Măsura, valoarea fiecarei note, tonalitatea, felul în care este alcătuită, ca zic așa, gama. De toate astea să țineți cont. Așa cum v-am învățat eu. Altfel, nu o să fiți niciodată în stare să cântați cum trebuie. Domnule Eglizac, am auzit că ați compus o fugă genială. Da, o fugă pe patru voci. O fugă? Ce fel de piesă muzicală este o fugă? Fugă este o fugă. Adică o compoziție cu muzică transcendentă, dragul meu băiețel. Transcendentă? Da. Cum să spun, care se află dincolo de lumea noastră materială. Dincolo? Dincolo. Dincolo de marginile cunoașterii. Am vrea să auzim și noi, domnule Eglizac. Vă rugăm! Vă rugăm! Vă rugăm! Vă rugăm! Nu, nu o să auziți fuga asta compusă de mine decât atunci când va fi terminată pe deplin. Când? Când? Spuneți-ne când! Spuneți-ne când! Niciodată! Fuga mea nu va fi niciodată terminată. Mereu, mereu voi lucra la ea. N-am ascultat niciodată fuga compusă de genialul nostru muzician rămas necunoscut. Oricum, în târgușorul nostru, domnul Eglizac avea renumele de a fi un mare compozitor. Dar, din păcate, surzea. Trebuia să răcnim tot mai tare pentru ca el să audă ce-i spuneam. A sosit și ziua când sărmanul organist a surzit de tot. Era într-o duminică. Ne adunasem toți la slujba de seară și Eglizac cânta la orgă, pierdut într-o mare de sunete pe care nimeni nu le auzea, în afară, poate, de el. Iosef! Da, Betty! Ce se întâmplă? Domnul primar Eglizac cântă, dar noi nu mai auzim niciun sunet? El nu-și dă seama? Ce caragios e! Se agită, se mișcă, apasă clapele cu degetele. Poate că suflerul... Cine? Ce înseamnă sufler? Un om care introduce aer în orgă. Aer? Cum? Cu ajutorul unui burduf. Ei, poate că suflerul a tot introdus aer și acum nu mai are putere, bietul om. În orgă nu mai pătrunde aerul și de-aia nu se mai aude nimic? Da, se mai întâmplă. Suflerul dă din mânerul burdufului până ostenește și trebuie să facă pauză din când în când, să se mai odihnească și el. Îl văd, îl văd, curg sudorile de pe el, bietul om. Da, iar domnul Eglizac se pare că a surțit. Crede că aude acordurile și arpegiile. El nu-și dă seama că își plimbă degeaba degetele pe claviatură. Nu-și dă seama. Am plecat toți din biserică, în vreme ce domnul Eglizac nu-și desprindea privirile de pe clape. A cântat toată noaptea și a doua zi în continuare, deși nu se auzea nimic. În cele din urmă l-a învins oboseala, iar oamenii au izbutit să-l scoată de la orgă. Am sfârșit? Nu au ce se spune. Nu mai au nimic. Nimic? Ei, și? Asta nu o să mă împiedice să adaug la fuga compusă de mine alte voci și alte voci. Muzica, muzica este transcendentă. În minte, în creier, aud muzica la fel de bine ca și până acum. Da, da, voi compune și mai departe. Betty, ai nasul și obrajii înroșiți. Puneți gluga pe cap. E gel, Iosef. Niciodată n-a fost un noiembrie așa de friguros ca ăsta. Știi tu, nu ai decât 10 ani. Iar tu numai 7, Betty. Ai pune-ți gluga pe cap. Mai avem de mers până la școală. Nu trebuie să răcești. Dacă faci gutura, ai ce să mai alege de vocea ta cristalină. Și la tine este valabil, Iosef. Nu trebuie să ne stricăm vocile nici tu, nici eu. Ah, uite școala! Bine că am ajuns! În clasă e cald și o să ne desmorțim. Dacă bietul tiran Gessler n-avea pe cap decât o bonetă și toată treaba cu Wilhelm Tell s-a petrecut iarna, atunci Gessler a făcut un guturai strașnic. Îți dai seama, Betty? Josef Müller! Ești atent la oră, Josef Müller? Sau iar te gândești la... la caies pe pereți? Sunt foarte atent, domnule profesor! Foarte, foarte atent! Mintea mea rătăcea prin tenebrele istoriei lui Wilhelm Tell. Auzeam pocnetele archebuzelor. Îl vedeam pe Gessler tremurând de frigul teribil al unui noiembrie de demult. Strănuta continuu. Orele de scriere, matematică, recitare, dictare urmau unele după altele. Doar muzică nu mai făceam deloc. Domnul Eglizac era surd ca surzii și domnul Falrygis nu-i găsise niciun înlocuitor. Marea orgă din biserică începea să ruginească. De 6 luni stătea nefolosită. Era aproape decembrie și într-o sâmbătă am fost poftit seara la Betty, adică la părinții ei, care aveau un han în piațeta târgușorului, aproape față în față cu biserica. În hanul familiei Claire nu erau decât câțiva clienți, iar eu și Betty urma să le cântăm o frumoasă piesă muzicală. Gata, gata copii, am aranjat scaunele pentru audiție. V-a luat-o cineva înainte, copii? Nu, tăticule, adică se aude. Se aude orga. Se aude orga, domnule Claire. Cineva cântă la orgă. Muzica vine din direcția bisericii? Sau mă înșală pe mine auzul? E orga din biserică. Nu, nu se poate. Orga noastră cântă singură? Ia să deschid ușa. Vântul bate tare, dar orga se aude foarte bine. Nu se vede nicio lumină prin vitralile bisericii. Tăticule, cine cântă la orgă? Cine? Numai diavolul ar putea. Diavolul se pricepe să cânte la orgă? De ce nu s-ar pricepe, Betty? Mi-e frică, Iosef, diavolul. Ei, prostii. Probabil că preotul nostru a găsit un organist nou în locul lui Eglizac. Se apropie Crăciunul, nu? Cine a mai văzut în cal fermat slujbă de Crăciun fără orgă? Uite că vine și preotul. Părinte, ați găsit cumva un nou cântăreț pentru orga noastră? Nu, nici poveste. Am auzit Olga și-am ieșit din casă. Cred că Eglizac s-a dus să mai exerseze. Ce dacă e surd? De cântat poate cânta. Și cântă, și cântă. Am încercat porticul bisericii și e încuiat. Iosef, da. Dați voi o fugă la Eglizac. Vedeți dacă e acasă sau nu? Da. De mână cu Betty am fugit într-un suflet până la casa lui Eglizac. Servitoarea ne-a spus că maestrul era acasă și nu se urnise de acolo toată ziua. Dacă Eglizac e acasă, cine cântă în biserică? Să mergem să vedem cu ochii noștri. Vii cu mine, domnule Clare. Da, da, părinte. Ne-am dus pe frigulă la cumplit. În față erau preotul, tatăl lui Betty, paracliserul și alții. Eu cu Betty de mână așteptam cu inima cât un purice. Trebuia să-l descoperim pe organistul necunoscut. Porticul bisericii era încuiat, dar ușa laterală era întredeschisă. Pe aici trebuie să fi pătruns intrusul sau intruși, că trebuie să fie măcar doi. E nevoie de un organist și de un sufler la burduf. Părinte, intrăm și noi? Altfel de ce am venit? Doamne, Doamne, binecuvântează-ne cu apa ta sfințită. Binecuvântează-ne, binecuvântează-ne, Doamne. Dar ce-i asta? Orga a tăcut. Acum ce facem, părinte? Mergem în celălalt capăt al naosului. De acolo o să-l vedem pe misteriosul cântăreț. Dar de ce s-o fi oprit? Iosef, mie mi-e frică. Intrarea noastră să-i fi tăiat avântul necunoscutului organist? Să-i fi secat inspirația atât de brusc? Așa se pare. Nu e nimeni. Chiar așa. Nu este nimeni aici. Nimeni? Nimeni. Capacul claviaturii este ridicat. Burduful este pe jumătate plin cu aer. Și mânerul a rămas în sus. Intrușii au dispărut. A doua zi, târgușorul calfermat număra încă doi locuitori veniți de nu se știe unde. Cei doi ciudați, pentru că erau foarte ciudați, s-au preumblat de colo-colo pe strada principală, apoi s-au dus la hanul domnului Clare. Vrem să închiriem o cameră, domnule... Clare. Clare mă numesc. Eu sunt proprietarul hanului din Calfermat. Domnule Clare, vrem o cameră. O cameră? Sigur. Cât timp veți rămâne la noi? Nu știm. O zi? O zi? O săptămână. O săptămână. Un an? Un an? Drăguța de Betty mi-a povestit scena și cu ea am dezbătut problema celor doi necunoscuți. Și zici că omul acela mai tânăr, slab ca naiba, și cu picioarele de cocostârg, da, cu ochii mici și scrutători, cu dinții ascuțiți, da, și cu bărbia ca un galoș. Exact ca un galoș. Exact. Zici că ăla a cerut o cameră la hanul vostru? Da, da, împreună cu prietenul lui, unul scundac și cu un cap cât baniță. Da, lunganul ăla care are degetele lui și de tot mă îngrozește. Fața lui, nu știu, el în întregime are ceva nu prea normal. Nu știu. Crezi că el a cântat la orga seară? Dumnezeule, s-ar putea, Iosef. A, și cel scund și gras ar fi suflerul, nu? Păi da, tot ce se poate. Se vede că ar avea putere să pompeze aer în burduf. Da, dar i-am mai văzut cineva pe ăștia doi până acum? Nu, nimeni nu-i cunoaște. Au dat banii pe o săptămână înainte pentru camera de la han și acum se plimbă prin târg. Aha, aha, i-am întâlnit și eu. Lunganul mergea înainte, iar scundacul în spatele lui. Ciudatul cel înalt fredonează mereu ceva sau... așa dă impresia. Și știi ce obicei mai are? De unde să știu eu, Betty? Se izbește mereu cu palma în ceafă și mormăi ceva de neînțeles. Naturalul, naturalul, zice. Naturalul? Ce voia să zică misteriosul personaj? Noi nu reușeam să pricepem. Auziți, naturalul. Cert este că în ziua aceea era să mă izbesc de lungan pe strada mare. Păi nu mai știam pe unde merg. Aveam ochii țintă pe pipa în formă de saxofon a celuilalt străin, acela scund și gras. Scotea din pipă mai mult fum decât un furnal. Băiete, îmi poți spune care este casa preotului? Poftim? Mă scuzați! Casa preotului. Ne arăți? Casa? Casa? Casa? Prezbiteriu? Da. Da. Le conduce acolo? Nu. Nu? Adică, da. Iosef, stai pe loc! Te-am văzut. Tu ai vorbit cu necunoscutul acela. Mi-a cerut să-l duc până la casa preotului, domnule profesor Falrughis. Perfect. E bine. După vizita la preot, o să aflăm în sfârșit cine este și ce vrea străinul cel bizar. Da, da, preotul o să ne povestească totul. Dumneavoastră, domnule, ce doriți? De ce mă căutați? Domnule părinte, sunt ungur de origine. Sunt artist, acordor și fabricant de instrumente, mai ales orgi. Și trăiesc din munca mea. Merg din târg în târg și îmi pun priceperea în slujba celor care au nevoie. Și vă numesc... E farane. Iar dânsul este ajutorul și prietenul meu. Se întâmplă ca dumneavoastră să fi intrat aseară în biserică și să fi cântat la orgă? La orgă, da. Am găsit ușa laterală deschisă și nu am rezistat tentației. Am vrut să văd în ce stare este instrumentul. Și ce ați descoperit? Orga nu mai funcționează de 6 luni, de când maestrul Eglizac a surzit. E surd ca peretele. Săracu Eglizac. Îl cunoașteți? Cine nu cunoaște pe Eglizac? Ei bine, slujba de sărbătoare a tuturor sfinților a avut loc fără orgă. Se pare că la Crăciun va fi la fel. Nici copiii nu mai au profesori de muzică. Domnule părinte, uitați, acestea sunt certificatele mele. Sunt specialist în reparații, nu mă locomesc la bani. Pot repara orga în câteva zile, iar de Crăciun, dacă vreți, voi cânta eu la slujbă. Da, cred că nu este rău ce spuneți. Dar ce bube are orga noastră? Unele altele, per totale bună, dar incompletă. Adică? Ce lipsește? Are 24 de registre, inclusiv așa zisul registru de voci umane, n-ați observat? Ba da, dar îi lipsește un registru inventat de mine. Vreau să înzestrez marea orgă din cal fermat cu așa zisul registru al vocilor de copii. Se poate face așa ceva? Se poate. Și dacă reușesc, atunci orga de aici nu va avea egal. Va depăși cu mult orgile de la Freiburg, Amsterdam, Notre Dame din Paris. Priveam de la o distanță apreciabilă cum discutau preotul și străinul și mă îngrozeam. Vedeam gesturile haotice ale ciudatului, felul în care își contorsiona degetele nesfârșit de lungi și mișcările neașteptate ale capului, care părea gata să-i cadă de pe umeri. Mă gândeam, ce mare noroc e să fii preot. Păi preotul nostru, dacă putea spune câteva vorbe în latina lui, diavolul era alungat pe dată. vizitatorul cel bizar l-a salutat adânc pe preot și s-a întors la prietenul cel robust și scund, lăsând în urmă, după spusele de mai târziu ale preotului, un miros pronunțat de sulf. Întregul târg nu se mai interesa decât de marele artist, Efarane pe numele lui, care era totodată un mare inventator. El avea să îmbogățească orga noastră cu un nou registru, registrul vocilor de copii. Hai, Iosef, dăm o fugă până la biserică în recreația asta, să vedem ce lucrări mai face la orgă Efarane. Da, da, să mergem, arde curiozitate. Ce de tuburi și de mecanisme are pe dinăuntru orga noastră. Te poți rătăci prin toate drăciile alea. Orga nu este decât un nai imens, pus pe un suport, cu un burduf și o riglă mobilă pentru alegerea registrelor, adică o riglă care se mișcă și reglează intrarea aerului din burduf în tubulatură. Orga din cal fermat avea 24 de registre, 4 claviaturi numite manuale și un pedalier pentru sunetele grave. E o pădure de tuburi, Iosef. Da, toți copiii de la școala noastră, plus domnul profesor Valrugis, ar încăpea aici. Ferească Dumnezeu, ne-am rătăci, ne-am pierde unul de altul. Prietene, fii atent la dublete. Larigoții sunt aici? Larigoți, cromorni, bombarde, nazarzii cei mari. De pe buzele maestrului Efarane ieșeau tot felul de cuvinte de neînțeles. Orga era ca o baterie de tunuri, care în loc de ghiulele de metal ar fi tras cu ghiulele de sunet. Închipuirea mea de copil îmi spunea că furtuna stârnită de aerul din burduf prin tuburile enorme putea fi teribilă. N-ar fi fost bine să te afli în interior când orga era în funcțiune. Pe atunci era în reparații și noi hălăduiam în voie prin măruntaiele instrumentului. Oribil! Oribil! Tubulatura asta este proastă! Foarte proastă, groaznică, sună rău de tot. Aici este de muncă, nu gluma. Haide să plecăm, Betty. Când Efarane umblă la registru cu vocile îngerilor, mă îngrozesc. Parcă în tuburile alea ar fi închiși niște copii crescuți de Efarane anume ca să-i chinuie. Să nu mai venim aici, Iosef. Simt furnicături pe spinare. Nu o să mai venim, Betty. Eu unul reveneam mereu în pădurea de tuburi, parcă împotriva voinței mele. Eram ca și fermecat. Mă ascundeam în cele mai întunecate colțuri și îl urmăream pe maestrul Efarane, care ciocănea și bocănea la suportul marelui instrument. Mă feream să le spun celor de acasă despre timpul pe care îl petreceam acolo. De ce? Nu știu. Cred că mă temeam să nu mă creadă sărit de pe fix. Într-o dimineață când eram la cursuri, iată că preotul și Efarane apar în clasă, tocmai când Wilhelm Tell îl ofensase pe tiranul Gessler. Atenție, copii! Avem oaspeți aleși, așa că îl părăsim un pic pe Wilhelm Tell. Dar vă rog, părinte, vă rog, vă pot fi de folos? Am venit să vi-l prezint pe maestrul Efarane. Efara, care ar vrea să afle dacă există un cor de copii la cal fermat. I-am spus că da. Da. Dar dumneavoastră știți mai bine, domnule profesor Falryugis. Oh, da. Corul este... Adică era excelent pe vremea când sărmanul Eglizac făcea repetiții și îi dirija pe copii. Aș putea să-i aud și eu cântând pe levii dumneavoastră, domnule profesor? Da, desigur, dar nu fac parte chiar toți din cor. Atunci câți? Nu prea știu, vreo 16 sau mai mulți. Și fetițe și băieți? Da, și, dar la vârstele acestea vocile lor sună la fel. Aici greșiți, domnule profesor. Urechea unui cunoscător nu s-ar lăsa niciodată înșelată. Da, dumneavoastră vă pricepeți, maestre Efarane. Atenție, copii! Vă rog, copiii de la cor să iasă din bănci. Dar sunt destui. Ia să vă văd pe fiecare. Examinarea noastră a durat mult și nu cred că vreunul dintre copii s-a simțit în largul său. Efarane părea în stare să atingă chiar corzile noastre vocale cu degetele lui osoase. Îmi dădea neplăcuta senzație că are de gând să ne acordeze pe fiecare ca și când am fi fost instrumente muzicale, nu ființe umane. Iosef, mi-e rău și mie. Liniște. Acum fiți atenți la diapazonul meu. Vă dau un la, iar voi să cântați gama do major. Credeți că Efarane a scos din buzunar un mic diapazon ca domnul Eglizac? Nu! Spre uimirea noastră a tuturor celor din clasă, Efarane și-a plecat capul în față și cu degetul mare, ușor îndoit, a izbit în baza propriului său craniu. Surpriză totală! Vertebra lui superioară a scos un sunet metalic, un la. Ciudat, ciudat. Foarte ciudat. Crezi că Efarane este, de fapt, un diapason, nu un om? Nu știu. Ceva nu este normal, Betty. În tot cazul, nu e cum trebuie să fie. Liniște. Haideți să reluăm. Fiecare separat de data asta. Trebuie să aibă fiecare o notă personală unică. Și numai pe aceea să o cânte. O notă fiziologică, dacă putem să-i spunem astfel. Fiziologică? Logică. O singură notă fiziologică? Dar ce însemna fiziologică? Noi copiii ne simțeam prost ca niște muște sub lupă. Teribilul personaj își continua netulburat examinarea. Oare avea de gând să ne bruscheze dacă nu-i făceam pe plac? Ne rodea o curiozitate bolnăvicioasă. Care era nota personală a fiecăruia? Colegul Hoct a fost declarat apt pentru nota sol. Farina s-a văzut condamnat la nota la. Fiecare a devenit o notă, nu mai mult. A venit și rândul meu. Simțeam că ochii mici și pătrunzători a lui Efarane mă ardeau, mă disecau în felii subțiri. Așa, băiete, ne-am văzut des la biserică printre tuburile de orgă. Ia cântă gama. Nu, nu. E mai bine să cânți gama cromatică ascendentă. Acolo cred că o să găsim nota ta personală, fiziologică. Fiziologică? Logică. Și am cântat. Bun. Am descoperit un rediez. Asta este nota ta fiziologică, băiete. Tu ești rediez. Acum fetele la rând. Mi-e frică, Iosef. Sunt eu aici, Betty. Te apăr la nevoie. Du-te, du-te, te-a chemat. Hai, ai curaj. Curaj, vino, fetițo. Așa, cântă gama. Gama cromatică descendentă. Efarane a găsit că nota fiziologică a lui Betty a mea era mi bemol. Mi bemol. Păi mi bemol și re diez sunt două sunete care se confundă. Mă felicitam. Potrivirea mea cu Betty mergea până și aici. M-am trezit aplaudând de unul singur. Ce-i, băiete? Ce te-a apucat? Domnule, domnule, Betty Claire este în nota mi bemol, iar mi bemol se confundă cu re diez. Sună absolut la fel ca re diez. La fel, zici? Numai ție-ți sună la fel, pentru că ai urechi de măgar. Nefericitule, prostul de iglizac nu va învăța ce este coma. Coma este a noua parte dintr-un ton. Acea parte de ton care face diferența între re diez și mi bemol. Oare cal fermat? Nu există decât urechi lipsite de rafinament. Efarane intrase într-o inexplicabilă agitație, iar sora domnului profesor Falrugis își lăsase lucrul la Andrele și se pregătea să-i arunce cu o călimară în cap. Dar, dintr-o dată, țipetele sinistrului personaj s-au potolit. Și pe un ton calm ne-a invitat să cântăm din nou fiecare nota care îl reprezenta. Atenție! Așezați-vă după locul vostru în gamă. Așa, bine, foarte bine, copii. O să fac din voi un registru viu. Domnule, domnule Farane, vă rog, vă rog, fără exagerări, speriați copii. Dar de ce? De ce nu ar fi posibil? A fost deja fabricat un pian cu pisici, când coada lor este înțepată de un mecanism. Lăsați, maestre Farane, e mai bine să plecăm acum. Trebuie să lăsăm pe domnul profesor Falrughi să-și continue ora. Desigur, desigur. Să nu uitați de notele voastre. Ah, mai ales voi, domnule re diez și domnișoară mi bemol. Ne mai vedem noi. De atunci, colegii nu ne-au mai strigat pe Betty și pe mine decât mi bemol și re diez. Din ziua vizitei lui Efarane la școală, eu am căpătat ciudata senzație că un re diez vibra continuu înăuntrul meu. Mai erau 8 zile până la Crăciun și tot nu-mi puteam învinge dorința teribilă de a asista la lucrările care se făceau la marea orgă din Calfermat. Mereu eram acolo. Parcă târât de o forță necunoscută. Orga era curățată, strălucea, totul era pus la locul său. Numai sectorul cu vocile de copii părea să-i dea de furcă lui Efarane. Îl apucau de multe ori crizele de furie și atunci mă temeam că o să distrugă totul, că o să calce în picioare tubulatura, claviaturile. În schimb, ajutorul lui nu scotea niciodată nicio vorbă, o exclamație, nimic. Părea mut și surd. E groaznic! Groaznic! Sună groaznic de prost! Oribilă situație! Muzica. Iată că a sosit și ajunul Crăciunului. Maestrule Farane fusese furibund în ultimele 24 de ore. Ceva nu ieșea la compartimentul vocilor de copii, deci organul era completă după părerea lui. Mă miram că nu smulgea părul din cap cu degetele lui interminabile. Meșterea punea la punct mici amănunte care ar fi scăpat oricui în afară de el. În după amiaza ajunului era obiceiul ca noi copiii să ne culcăm, trebuia să dormim până spre ora slujbei. Astfel aveam să rezistăm până dincolo de miezul nopții sfinte. Am condus-o pe mica mea, mi bemol, acasă. O să vii la biserică, Betty, da? Cum să nu? Am lipsit eu vreodată? Să dorm până diseară, bine? Da și tu, Iosef. Bine. M-am dus la culcare fără niciun chef. Mama îmi pusese pe un scaun hainele curate pe care aveam să le îmbrac în noaptea sfântă. M-am sucit și m-am răsucit în pat, dar am adormit în cele din urmă. Hai, Rediez, hai, ai dormit destul, trezește-te. Domnule, e Farane, ați venit la mine acasă? Și? Ce cu asta? Trebuie să te scoli, ai dormit destul. Am dormit? Da. Văd că afară s-a făcut întuneric. Hai, a sosit timpul. Ai de gând să lipsești la slujba de Crăciun? Întotdeauna merg la biserică. Hai, ridică-te odată din pat. Nu vrei să te scot eu ca pe o pâine din cuptor, bănuiesc. Bine, mă ridic. Hai, Rediez, grăbește-te. Îmbracă-te cu hainele curate. Dacă îmi pierd răbdările, nu știu ce se întâmplă. Domnule Farane, mama, tata, unde sunt? Ei, au și ajuns la biserică. Fără să mă ia și pe mine? Fără. Te așteaptă la biserică. Te îmbraci odată, Rediz? Da, domnule Farane. Hai, mergi mai repede, Rediez. Ține-te după mine să nu întârziem. E cer. Piața e albă. Cerul plin de stele. Biserica e acolo. De ce nu ne ducem la biserică? Îi luăm întâi cu noi pe colegii tăi de la cor. Ce frig e. Omul ăsta are ceva de speriat. A atins doar poarta casei lui Betty și poarta s-a deschis singură. Vine Betty, îmbrăcată de sărbătoare. E Farane o mână ca pe o oiță rătăcită. Așa, hai, Rediez, ia-o de mână pe domnișoara mi bemol. Betty, ai mâna rece, pune-ți mânușile. Mi-e frică, Iosef. Puțin, mi-e frică și mie. Lasă, suntem împreună, te apăr eu. În seara asta suntem toți în puterea lui Farane. Vrei să zici că noi, cei de la cor, suntem în puterea lui? Au ieșit singuri, fără părinți, și Hoct, și Farina, și ceilalți. La fel ca tine și ca mine. Da, Rediez, mi-e frică. Repede acum. Hai, să ajungem la biserică înainte de începerea slujbei. Intrăm pe ușa laterală. Nu-ți fie frică, Betty. Taci, Rediez. Taci. Ajută-o pe mi bemol să urce treptele. Intrați în liniște. Așa. Acum treceți aici. Toți. Repede. Toți copiii suntem închiși în orgă. Betty, de lângă tine. Eu sunt a cincea, iar tu? Eu sunt al patrulea. Suntem închiși în tuburile pentru registrul vocilor de copii, așa cum am bănuit. Ce bizar! Foarte bizar. Mi-e frică, Iosef. Nu trebuie să-ți fie frică. Eu sunt lângă tine. Tăcere. Ciudat. Văd prin fanta tubului în care sunt cum sosesc credincioșii. Uite, se răspândesc prin biserică. Vai, atâtea familii, nu știu că noi, copiilor, suntem întemnițați în tubulatură, în orgă. Betty, ești aici? Da, Iosef, sunt prizonieră. Mi-e frică. Nu trebuie să-ți fie frică, Betty. Nu trebuie. O să stăm aici doar pe timpul slujbei. Apoi vom fi eliberați. Eu nu înțeleg. Cum pot sta liniștiți părinții noștri? De ce nu ne caută? De ce nu se îngrijorează? Începe furtuna. Prin orga cea mare din cal fermat pătrunde acum aerul. Toate tuburile sunt cuprinse de freamăt. Sunt o pădure sub rafalele vântului. Dominus dixit ad me, filius meus est tu. Dumnezeu mi-a spus: tu ești fiul meu. Betty, o să urmeze gloria și iar o să cânte maestrul Farane la orgă. Vor fi trompetele, să nu te sperii. Vom mai avea un răgaz. Vor fi orația, epistola, nu mai știu ce, apoi două aleluia cu acompaniament de orgă, registrele mari. În timpul Evangheliei și pe durata predicii, orga tace. O mulțumire specială îi adresez maestrului Efaran, care a făcut posibil ca sfânta sărbătoare de Crăciun să se desfășoare cum se cuvine. El este cel care a reparat orga. El este un organist de mare talent. Și pentru toate acestea noi, locuitorii din cal fermat, îi suntem recunoscători. N-o să scăpăm vii din tubulatură. După predică mai este puțin și intră îngerii. Partea cea mai emoționantă a slujbei din noaptea Crăciunului. O să ne vină rândul nou copiilor care alcătuim un instrument viu. Suntem în puterea diabolicului Efarane. Betty, mă auzi? Da, Iosef. Ai grijă! Partea asta e a îngerilor. Vom cânta noi. Nu știu cum. Fiecare va cânta nota lui. Nu, Iisuse Hristoase. Ricla mobilă pentru aer a fost mutată în partea vocilor de copii. Vai, mâna teribilă a maestrului Efarane apasă clapele. E o presiune insuportabilă. O să-mi dau duhul când o să-mi vină rândul. Fără mine, rediez. Maestru nu o să mai poată obține armonia dorită. Vai de mine, mor. Iosef. Mor. Iosef, ce-i cu tine? Țipi în somn? Tată, ești aici? Dar unde ai vrea să fiu? Păi, n-ai plecat la biserică? Cum să plec? Nu plecăm întotdeauna toți împreună? Ce zi este astăzi? Ajunul Crăciunului, noaptea sfântă. Hai, ridică-te și îmbracă-te. Ai dormit prea mult. Ceasul? Cât e ceasul? Unde este maestru Efarane? O să-l vezi la biserică dacă ți-e dor de el. Hai, hai de gând să te îmbraci. Biserica era luminată ca ziua. Mama și tata și-au ocupat locurile lor obișnuite lângă familia Claire. Betty era bine înfofolită din cauza gerului și mă privea cu trăgălășenie, ca întotdeauna. Toți colegii de cor erau acolo, teferi și zâmbitori. Fusese doar un vis? Se vede că vis fusese. Ba nu, fusese un coșmar pe care îl trăisem numai eu, timp de câteva secunde, probabil. Da, dar acele secunde mie mi se păruseră secole. Preotul a sosit. Era îmbrăcat cu veșmintele preoțești de zile mari. Atmosfera era solemnă. Va fi un Crăciun cu muzică de orgă? Orga! Orga, să intre orga! Și acum marșul triumfal de început. Organist, domnule Efarane! Betty, tu l-ai văzut pe maestru Efarane? Era aici când am sosit cu mama și tata la biserică. Se tot învârtea și părea nemulțumit. Bombănea ceva. Unde este maestrul Efarane? Preotul rămăsese în amvon cu o expresie de nedumerire pe chip. De ce tăcea orga? Totul fusese atât de bine regizat. Stabilise împreună cu Efarane toate intrările și ieșirile cu muzică de orgă. Unde erau acordurile maestoase ale marșului de întâmpinare? Ce inventase în ultimul moment capriciosul maestru? Paracliserul a urcat la tribună să-l caute pe Efarane. Surpriză! Ciudatul personaj dispăruse, cu tot cu ajutorul lui cel gras și tăcut. Oameni buni, dragi noriași, organistul a dispărut. Nu înțeleg. Nici plata pentru munca lui de săptămâni nu mi-a cerut-o. Nu m-a anunțat înainte că pleacă. Nu înțeleg. Nici eu nu înțelegeam. Dar se vede treaba că diabolicul Efarane dăduse greș în ceea ce își propusese. Furios, se răsucise pe călcâie și părăsise orga, biserica, târgușorul cal fermat. Nu-mi părea rău deloc. Omul cu degetele interminabile și cu ochii pătrunzători mă îngrozea și mă fascina deopotrivă. Dacă mai zăbovea o vreme în cal fermat, îmi pierdeam mințile. A dispărut la timp, iar eu am crescut, zdravăn și la minte și la trup. Și da, m-am căsătorit cu Betty acum vreo câțiva ani. Credeți-mă, în târgul cal fermat n-o să găsiți o familie mai fericită decât a noastră, a gingașei Betty mi bemol și a mea, Iosef Müller, Rediez.